Sala ngai susi sekele nanga na boy ko panza na batonga lusa ovana nazala kana zuwa sheria ko bomba yanga na yo bamba o bomba nanga na boy bomba nanga na boy o ngai motema o eso sovisi ya mama sovisi ozali na lokumu yebana solo yo kende sango Mikili ya poto na oya baindu sirto wana kinchasa Na makanisi mangai na ebi malamu ya ngai na yo bamba o Bomba ndangai na boy, bomba ndangai na boy O ngai motema o, ezo sovisi ya mama Likambo na monaka epa ina yo eko salanga esosi Sekele nanga na boy ko panza na batonga lusa ovana Nazala kana zuwa sheria ko bomba yanga na yo mama o Bomba ndanga na boy Bomba ndanga na boy Bomba motema o Ezo sovisi ya mama Sovisi ozali na lokumu yebana solo yo kende sango Mikili ya poto na oya baindu sirto wana kinchasa Na makanisi mangai na ebi malamu yangai na yo mama o Bomba ndangai na boy, bomba ndangai na boy O ngai motema o, ezo sovisi ya mama Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nangana simba o Chéri nanga koli late na kumela yo motema na maboko mama Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simba o Bokasi koya mbongo bibu neli ndenge na ndenge Eko zara kapama na miso ya nzambe Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simba o Zozo ya Olingo, ozali se wanga zuwanga na motema na yo Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simba o Sokilelo na bengami, sheri nanga kolelate Makumela yo motema na maboko wa mama Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simba o Okasiko ya mbongo Bibundeli ndenge na ndenge Eko sala kapama na miso ya nzambe Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simaro Kailusa mobali na yo nalinga yo koleka Nazalise wa yo linganga na motema sherizo Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simaro Sokilelo na Bengami, sheri nanga kolelate Makumela yo motema na maboko wa mama Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simao Okasiko ya mongo, bibundeli ndenge na ndenge Eko sala kapama na miso ya nzambe Omengo ya liboso suanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simao Zozo ya mapanzo mangai kumbela ngalo lango Nazalise wayo linganga na motema na yoma Come koya liboso swanga na mokili misi. Come kate oyanga na ngana sima o. Late makumela yo motema na maboko mama omengo ya liboso swanga na mokili bisi kome kate oyanga na ngana sima o okasiko ya mongo bibuneli ndenge na ndenge ekozala kapama na miso ya nzembe omengo ya liboso swanga na mokili bisi kome kate oyanga na ngana sima o nailusa mobali na yo na Koleka, nazali sewa yo linganga na motema cherizo Omengo ya liboso, swanga na mokili visi Omeka